سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عنقریب ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔